أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب جتا بي ويسو كون نيغي وون تي آية 9 نو أواو آية 8 Non, aïe 9. Ah, aïe 9, là, Niamon. Ya ayyu alladhina amanu. Moi, fi ba'an a'ouzou billahi minash shaitan ar-rajim. Ya ayyu alladhina amanu. Dhkuru ni'matallahi alaykum. Idh ja'atkum junudun. Fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Wa kana Allah bima ta'maluna basira fof lañ yema moy ci lañ waxe won histoire bi nga tax bi tax sax mom lañ tuddé sar bu muy al ahzab bi wessu dama non imam malik rahimahullah mom mo ne 5e année bi non non ibn ishaq rahimahullah wax kom ci date bi non non moy contraire bi la ibn ishaq rahimahullah mom mo ne 5e année après gaday gi ci la xew xew bob amone imam malik ne 4e année bi rahmatullah alayhima legi kon bi wessu gison nañ processus bi histoire gas khandaq ndax tamit suratul ahzab al ahzab xex bob dañ koy wowe tamit ghazwatu khandaq dañ koy wowe al ahzab diko wowe khandaq khandaq li tax khandaq moy canal moy li ngason non lool motax ni koy tudde tamit diko wowe tamit suratul ahzab diko wowe ghazwatul ahzab tamit les coaliser kon gison nañ fiñu mujjé non moy netali bi sayyiduna hudhayfah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu ma don netali sallallahu alayhi wasallam bam ne kan moy dem utul ma khabaru fe te nga dik ak ni nga xamne nonu la abu sufyan ak ay mbokam delo ginnaw balen ngalawli escanté fay sen tali sonal len muy ngaw lo xamne comme niñ koy gisé ci bir malaaka yi alayhi musallatu wassalam ñu ñewul salu fañu fofu yeb yaqal len sen ki yeb dindil lepp rajaxé ko ñu muju gi manatu ñoo tenir en plus ñu gisone ji fiñ doon xaar ñu def dara defuñ da après nak ci nonu ci lañ tassé ñu dem sen yoon légi nak nga xamné dañu bari won ay lan ay non ñi ñu ngi jogé won makka wa makka nga xamné wa makka rek ñom 10000 lañ won armée biñ andi won makka rek wa quraysh rek ñom 10000 personnes lañ jëndi kon bo ci bolé arab yi méré won l'islam yépp nga xamné bañ l'islam mënon seen xol plus wa ghatafan plus jifi lol a dcb plus man nga né des vingtaine voire des 25 djum kaw mais ndax makka rek ñom makka rek dañu nékkon lan dañu nékkon 10000 légui kon fi ñémon nonu liñu téggu ginnaw bi wa ahzab bi ñëlé abu sufyan ak ay mbokam yalla tassem yaakar ñu dem ni ñu mujjé après bi yoyantou sallallahu alayhi wasallam kon ci jotaay bu li non exa yeferi ñett ci dié ñett mu nax affaire bi du comme badar guerre bo xamné face à face moy affaire bi canal bi seen digënté ki bokku na ci ñett ñooñu amr ibn abd wudd bi ñu waxon bi sayyidina ali rayon radhiyallahu ta'ala ak tamé ñoroon jima jaar ci ki ba nuy tuddati ci patra gi la déson non ñu ray leer mais ci jullit ñi buma doumul buma japp chiffre bi fokk na 7 lañ wala 6 ñom ñoo ci genn adina ta bokku na nak ci ñooñu ki ci gina man lañ ne ki ci gina mag muy sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala lu ta mom moy ki yaron nabi sallam wo won bok sa'd ibn ubada kom ñoo nekkon kilifaay aws ak khazraj radiyallahu ta'ala no ma doon len laaj sen opinion lan lañ xalaat ci ñu jël ben parti ci sen gendarme yi sen tol yi dox ko wa khatafan ndax ñom ñu dem ñu désengagé wu mom momu dañ ko door ben flèche lañ ko ben moko ben xéj moko dal lañ ko ki après ci blessure suite ci blessure gañewul ci sasi mais après ci le gennal dina rabbi allah ta'ala kon après nan la démé moy ñom biñ démé légui yaronte bi sallam ak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum delu ci bir dekk bi ñu ngi son ndax ci xew xew bobu nonu ndax du ben jour affaire bi nekul won ben jour waxna la presque 25 jours wala lu ko jégué wala lu ko oppulé won ñom nak biñu démé nonu ci la yaronte bi sallam do wax nan qatalahumullah mala allah قبورهم وصدورهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر بس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دا فا نيو دي ساغا مشركون قريشي لو فات نيوم موتاخ با جولي وونو دا جور بوب تيسبار دا فا ام بو خامني سي جور يوي دا واخنا لا غيري بو نان دو بن جور يو باي لا وون دا فا ام لو خامني gaay dañ leena préoccupé ba tisbar julli wuñu ko takusan julli wuñu ko timis julli wuñu ko gey julli wuñu ko mais seen na wa rabbil alamin dafa ñew mer fekk timis bi presque timis du gusina mu mer bi saga yéferu quraishi yaronu sallam ne yaronu sallam man de julle takusan sax julle guma yaronu sallam ne ko wallahi ma sallaytuha mani julle gumako legi mu wax len ñu japp defar wajal ñom ñe après ñu julli bobu nak kenn manu ci jele par exemple ndax le fait que ñu profiter len lool lan la indi moy ne dañoo lool mo len preoccuper ba faté won nañu heure julli lool motax nit manu ci sukkandiku ne ah kon nak kon mor moy bu may liguey man na bayyi ba ki après ma paqueté le en gros li gaay di def nan la damay man de damay liguey te heure julli bala ma duma len meuna julli ndax fi may liguey damay fek est ce man na bayyi ba ñibbi ba wacc julli ko sama keur ñu ne ko waw lolu kenn du ko wax bi ni li bi mi xew julli ti amagul won moy yalla wacce gul won le fait que même guerre bu ngeen ci nekké sax da ngeen di julli lool ay bob ñewugul won te lool ben la moy après lool nonu après la ñew julli bo xamné dañ koy wax salatul musaafa di dorante ay jasi tay julli ci bir dorante jasi yow bu ne ñi dorante jasi nekk ci guerre da xamné se dundu mo nekk a bo kiwe ñor jor la nga dé kok sax dañ ko leer julli yaw nga nan damay liggey motax duma julli yaw nga nek ah dew nga tollu fi wajjo toll ki nga xamne mom moy deux gaay dañ koy dur ba leg ñu ngi nek ni ci terrain bi ci champ de bataille bi ci keur yi gaay di xol sniper yi ku nek di ki ñu ne la bobu sax da ngay julli mo xam da ngay dorante jaasi di julli ci sa xel dang koy def yaw nak nga bëgg tok nek fu noy nan waaw ndax man damay ki damay no de ben dañ nan la jamono ji ni ayo bobu até bobu amagul won ta tek ci le fait que dane shaghaluna an salati salatil wusta salatil wusta ñom de préoccuper nañ ñu ba julli ñu am ñu diggu doomu ji nga xamne mom la yalla na hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mune na ngeen respecter julli yeb julli djuroom yeb na ngeen ko respecte rawatina nak julli djudu du digg doomu ni moy salatul wusta salatul wusta nak amna 17 wax ci borom xam xam rahmatullah alayhim ne ku nek ni amna ño xamne par exemple ngiru imam malik mom da won wax ne mom fajar julli fajar la am ño xamne moy amna wax yi xam nga 17 wax mom amna ño xamne dañ ne ñaar dañ ne fajar ak timis ni am nañu wax julli yepp da ngay gis ne lool wax ji kon bari la mais dal li nga xamne mom moy li ñu man de ki li gina deugël ci loolu moy ne moy ti takusan la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moko wax moone ñi préoccupé nañ ñu ci julli julli takusat salatul wusta ta abdullah ibn mas'ud tamit radiyallahu ta'ala loolu la doon jangé ci alquran bi mom version wa sauf que alquran bobu du mutawatir motax mais day dimbali ci cas yu melni ci buñ amé lu melni ñu naan ñi ne bi la ñi ne li day naan e taxawal ndax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mom nim doon fa do jang alquran bim jele mom ci nabi sallam da do wa hafizu ala salawati was salati lusta salati al-asr wa qumu lillahi qanitin mom lool la do mom borom julli di tari sar bok lool la doon tare da baxon na ci mom waaw ndax salatu al-asr waaw da ko ci boole da ko ci mom non ndax yoon ka lo ko jele sauf ko lool comme que alquran pour mu sax ne li alquran la il faut mu nek mutawatir mutawatir moy mboro mu bari lay jot ñokoy jël ci yannabi sallam mboro mu bari jël ko ci ainsi de suite comme non la dem moy alcorane bima yor ni buma demone indonesie mom la fay fek buma deme fele ci le cap afrique du sud mom la fay fek buma deme fele guantanamo mom la fay fek fuma dem mom la fay fek kuma dem rek lolou mom la fay fek non muy même alcorane bi ta nonou lañu ko jele won ci yonatou sallallahu alayhi wasallam il faut mu saxé non sino bu dem wul non rek lolou manou ko tudde alcorane lolou motax yenen version yi amone ci alcorane yoy yi comme yus ñeneen sahaba yi yoron yoy par exemple ko yott dina la dimbali ci cas yu melni budé sanad bi deuguer na moy cheikh bi ko jele hadith bi deuguer na lolou dina la dimbali yu melni nako nonu yaay aisha radhiyallahu ta'ala na mom par exemple ci côté nampal bi lan la nit ñaata nampal la moy tax ki nga xamne jigeen gi nga xamne dafa nampal ab étranger nan lay ñaata match la mara match lire bi tax mom mu haram ko legi comme si mu nek mbokam lolu par exemple mom bu ki won lolu ab aya la won après ñu dindi bo moy yu mel non dina dimbali ci kaabo mais mo tax salatu asri ki li gëna deugal mom moy salatu wusta yaa nabi rasul sallallahu alayhi wasallam ndax neena kepp ku bayyi julli takusan koku naka leer ne li mu massa def yépp yaquna bu mu taxawati fen nan masna sikkar masna julli yalla masna azal boy xolé ben jour takusan braw la ta amo ngant ndax ganti mom dañ ko xam ganti li la soit waji nek ko xamne dafa xam heure bobu dafa xam wala muy nelaw wala mu fatte ko moy nelaw yu mu tayul ndax tamit manu ñew nan damay bayyi ba ñu le fajar bi yow fajar par exemple fajar 5 heures lañuy julli fajar yow nga tok di ve di sétal ce film di waxtan entre copain ak copine bas 3 heures jot nga bëgg fi tedd ta leer na la yow sey nelaw da xoot lolu mom ta yow leer na la réveil boko tégué da ngay biddenti ko dañ nan la par force da ngay tok ba fajar do julli do re tedd ndax ya ko tay maron nga teyel tedd ndax lolo tax hadith abu barzatul aslami radiyallahu ta'ala bi mi wax ne fek dañ ko lajjon ci julli yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam euy mune ta doon na julli wa kana yusalli as-salata allati tad'unaha al-atama mom julli bobu non nga xamne mom ñu tuddi al-atama muy ge da ko doon yexé bu ko mom da ko doon yexé rasul sallallahu alayhi wasallam ndax geelu gina yex gina guddi gina bax bu le demo ci jakki bude jakka ji dara ndax dem ci jakka ji mo gën de toute façon bu la rawé nak mais bude par exemple instant bi moy ñun ma ñoo julli ci jakka yi ndax c'est heure yi dañuy julli te heure bi jotamul ko mom kenn waxulé moy ka bobu kenn mais jakka jo xamné mom ay heure baxna li gën moy nga fay jullé voilà légui mu né won wa kana yakrahu النوم قبله او قبلها والحديث بعدها من يرجو بالصلاه والسلام دارون سيد kuy nelaw amage ndax comme que temps yoyu gay sahaba ay radhiyallahu anhum ñu bari surtout wa ansar ñu bari ay tol la ñoro dañ doon liggey ba son tok di wajal di xaar buñ julé ci mis dañ doon tok di xaar ye bay nelaw mom la alquran nan tata jafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun mon tata jafa moy li gumi joge non sen wetti comme buñu tere lañ doon tok ci jakka ji di xaar lolu lañ doon wax anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun aya bobu non ci suratu sajda ñom la doon wax non lolu tekkiwul ne par exemple mais nak da ci dugale ki nga xamne day teud di yewu ko ki la mais contexte bi mu waccion ñooñu timis lañ julli won tok di xaar ge raw de la taala waaw di ñaram ndax dañ doon son dañ doon estanté wu ndax tol yi lañ doon nek travail manuel la won da ngay gas ba ki doori pic ba son ñew di neraw di xaar ge bi mu ne nak yaronu sallam da doon ci bir ñak ji da doon ci ku julli avant ku nelaw avant ge ndax lan ku mel nonu liggey même legui tam amna plonge ba son sa way ñew wacc timis julli timis rek nara nelawi ndax bo nelawé yow ta forte chance yewu fajar ba après fajar bu ne nak ko xamne mom non la mel bu boba yakrahu bob day firi haram ci mom ko xamne mom leer nako ne bu ma tuddé avant ge après ge bala ma yewu moy après fajar wala ge wessu koku mom dañ nan ko he yow farata sip bobu du sip ci yow par force da ngay tok xaar bu ne ko xamne mom bu ne mom bu ne lawé comme légui man nga am ployé wala bok lér na len nga yewu en tout cas avant waxtu wé ki wala biñ ko mëna def ci mboro ak yoy koku man nañu ko permettre lool mu ne tamit da ron sip tamit waxtan après gé yoy yeb li tax bu ko ron téré waxtan après gé moy le fait que nek fi di veye après nga teuj di lay tax nga raw fajar gi raw la ta tamit waxtanu gaay yu bari après ge waxuñ ay liñuy wax bari wu solo waxtan après ge mo nek ci télé yi ba 2h du matin 4h du matin ta wara julli 5h bëgg te biye na yam ndax mom la motax sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala da doon wax mbokami deuk noumi bu ki won bu goudi massay jot deg ñuy wax da nan len arihu al malaikata al kiramal barara way nopal len malaaka yu bax yi nga xamne ñoo doon bind seen yi ngeen di jëf becc gi yeb journée bi yeb da ngeen ko wax ñoom ñuy bind rek way nopal len lool moy yi nga xamne leer na ni ñeen ni seen wax presque do taxuko dem solo tok di jëw wala tok di wax yo xamne sampul keur simpiwul keur amul ben solo bu la naré tax yow bo fi nekké di waxtan da ngay baye bu ki ge teud di do yow bu boba yawit lolu doonul nekk ti sip mais day nekk par force nga baye ko teud di légui nak est-ce que lolu moy dañ ko téré légui dédé ça dépend bu dé bi ngay won dafa am solo wala yu mel non waji wax ak bu waxtan ak soxnam tamit lér na lén après dinañ mëna ki djok du ligueur normal ko bax ndax yonentou sallam sayidina umar radiyallahu ta'ala nu dane yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sayidina abubakar radiyallahu ta'ala ñom ñaar dañ doon waxtaan ci miri julit ni ma and ak ñom après ge ci goudil leg leg yonentou sallam ak sayidina abubakar dañ doon radiyallahu ta'ala dañ doon nek di waxtaan après ge di waxtaan ci affaireu l'islam bi ak julit ni sen situation ak nan lay kiwe mune man dama ko don fekke liñ ci ki da moy kon amna yo xamne mom don nako fekke ta lol après guerre voilà ndax yu am jariñ la mais tok rek di polémiquer di waye yow ki mo man suñu lamb ji yoy mom de toute façon yu haram yoy sax taxuño wax mom ay lamb ak football mo ñoon mom comme que yow yi dagal rek bu la naré tax nga raté le lay ñuy muju na la yé da ngay def li kon lol moy rek kon nganti ak moy nelaw go tayu wala ko xamne tamit dafa febar yenn febar yu metti dinañ ko may par exemple mu bayyi ba fin heure bi di jeex comme ñu né tisbar ak takusan frontière tisbar ak takusan mu julli tisbar ak après julli takusan nga xamné bo ku ko gis ni day fogné day bolé mom lañ nane al jamu souri ci biti ni da ngay fogné ci biti da nga nane ki dafa bolé ndeké mom réellement bolé wul ku nekk julli nako euro ak tamit ki nga xamantene ni dafa xëm koku wax nañ ko koku amul ci ak ki nga xamne tamit comme ku jigen bu gis mbeureuk wala ko xamne yu mel nonu le gis en tout cas nganti bari wu ñu xam lañ yeneen yi ñi dess nak ñi nak li leen dalon moy mbir mi dañoo nekkon ci li préoccupé wu ba ñom lool ak faté faté yi kéra mo tax yone salam li képp ko xamne faté na julli nako julli bu ko fatale ko amul kafara amul ki lu mu ci tek lulul lolu waaw après ndam moy la alcorane ne wa aqimis salata li dhikri bokku na ci teki ci façon teki taxawalal julli sa boko fatale ko moy bu de nak ko faté won timis jot nga nek ci benn mbir ba faté ko jek jek ne mais man julli ma timis bi après boko fatale ko rek heure bob yow na nek farata ci yow da ngoy dem def kon bim demé nonou kon sayyidna umar radiyallahu anhu dafa ñew di saga wa makka ndax ñom ñoo leen préoccupé ba julli wuñu yala nbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñu ané de julli wumako après ñom ñu wadjal après ñu julli légui nak bi affaire bi jéxé ba ñom wa makka wa quraysh dem wa ghatafan dem kaw kaw yi dem yala nbi sallallahu alayhi wasallam delu bir medina ñom ñu déllu biñu déllo nak bay soumi sen sen ki de guerre bi ni ndax torno gek yoy jibril alayhi salatu wassalam ñew yor forme dihyatu ibn khalifatul kalbi radiyallahu ta'ala ndax mom da ron yor forme am lu bari mom la motax imam suyuti nan wa ajmaluhum dihyatu moy dihya ci alfiyam bi nan sahaba ay radiyallahu anhu ki ci d'accord moy dihya dihyatu ibn khalifatul kalbi radiyallahu ta'ala mom nak jibril la doon jël bu doon ñew lu bari ni di jël lu melo nit ñi mom forme mom la doon jël mo do amna ben jour ummu salama ya ummu salama radiyallahu ta'ala ne ko mais man ma ngi gis na taxaw yihya rek sa taxaway bu yag bobu yag mom muy wax mu ne ko do ko gis mu ne ko mu ne ko du yihya rek jibril la won lool day wone ne nit ñi dañuy gis malaaka yi ku ko man di gis malaaka yi bu ñew forme nit day ñew wa mom obligé wul à chaque fois muy ñëw forme nit ndax yalla mom bu bëggé nga gis malaaka nu mu bëgg nga gis ko man na la ko yobalé non man na la ko défé ndax bu ko bëggé yalla mbirum baynal kaasu won mooni kun fayaku motax képp ku naan ay non malaaka yi mom motax ñenn ñi naan ay bokku na li wone ni diw ni bokku na ci li ñi xamé lan moy da ngay gis yone ki malaka lolu mom bokul ci critère yi ndax nit man na ko xamné sax agul fukar yalla man nako may muy gis yone ci malaka yi radhiyallahu ta'ala ali alayhi musallatu wassalam mais comme imran ibn husayn radhiyallahu ta'ala anuma mom da lu gis malaka yi di ñontok ñom sax lolu mom kenn man ko weddi ndax mu ngi sahihul bukhari rahimahullah lolu kenn weddi wu mais ñen ñi li ñuy weddi moy ñom japp nañ ni nit ñi legi ñi ñu yagg ñi moy ne damono yi ñek manu ñoo am ku baax comme ñoon dede moy ne yalla lim doon maye mu ngi fi ba legi ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane ci ben hadith sama xet bi comme taw dem xamul li mu ñëk ñew wala li mujj ñew taw bu li mujj adverse ñu ñëk yi yu mujj da nga xam ban la ci xéewal nek moy ne kenn du ne mbax mom feulé rek la nekkon lén nak man nañ ko wax mon dafa gina yaatu rir gina yaatu lool mom féla bu kenn man ku koy bëgg wéddi sax yow yow day wone yow sa bëgg wéddi gog day wone yow sa bop bi fessu lool rek lay wone lool mon mom surtout ak media yi amna yo xamna sax amon na ba mais dañ ko gëna médiatiser giñ ko lawal ci adina bi lool mom ñepp xamnañ nga dafa gëna mon mom dafa gëna yaq mom mais quand ta ku baax amatul dede nit ñi dañuy nekk fi di gis malaaka yi di gis yonent yi alayhi wassalatu wassalam ndax loolu du dara yalla mo la koy defal yalla moy xol lu ko neex mu defal ko ko neex yaw nak bude yaw da nga japp ne yaw may yalla yaw man da ag ci yaw yaw da nga canaliser may yalla ne yalla mom man li rek lañu man li rek lama meuna defal ah yalla te yalla neena ci hadithul qursi bi ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha man mangi fa sama ndortal jam nek na ndort nak ci man luko neex bu le da nga ndort ne yalla manula may luddul li mais yalla lol la lay may legui nak yow comme ko fofu la sa ndort yemon yalla yemalé la fofu ge bëgg nak legui ku am lu upp yow sa ndort bu dina rafet ndort ci yalla yalla may ko lupp lol ge bëgg ko wé dedet bo rafetalon sa ndort ci yalla même lepp la ma mëna défal bam dess yi impossible moy nek bu yonent mom lol moy lol mom te ngay dund legui lol man da né yi impossible yi mom wala def non yoy moy yi mat mais a part lolou lu nit ku bax amone ci yo xamne du ay jaglé pour ko xamne yalla moy impossible yi nga xamne yalla dako defal pour benn personne yoy mom taxu ñuy wax mais lolou lolou dulit bi man ko am pourquoi yow man ko am pourquoi nga né ñi doon dund premier siècle man nañ ko am mais man manuma ko am foko tek légi yalla la né man samay may dama ko canaliser won ci trois premier siècle mo la ko wax motax bu yow lenn la nga man moy bo gëmulit bo yow mbiri lér la bu wéddi nél yalla wallahu ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man mo la mom ta bobu moy ummu salama radhiyallahu ta'ala da mom gis na jibril Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ñewna mo papam Al Abbas papam ak mom radiyallahu ta'ala ñuma ñu ñew fekk ñu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu aksi Sayyidina Al Abbas nuyo radiyallahu ta'ala nuyo mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fayu ko ndax xeyna deggu ko ndax da am kum doon waxal fe mais mom gisul dara mom dafa tok ni gis neeg bi ne bu gis yaron nabi sallallahu alaihi wasallam tok ne ci bir neeg bi munu yo ken fay munu yo ak ken fay mu ñet affaire après nak mu dem mu and ak dom ji di dem mais mu ngi nan xoral waw ma ngi koy nuyu faale wu ma ki wu ma biñu deme mu koy wax ne ma ngi ñew du ko nuyu faale wu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nako mais c'est que mom da am kum doon waxal nak motax munako wax da am kum doon wax yow man ma taxaw xol gisuma ken munako si amna ko newon ci wetam kum doon waxal legui munako nanjam vérifier ñu ñew ci yaron nabi sallam ñew nuyo mu fay len ne len entrer len ñu dugg ci munako sank dama fe dañu ñew ci buntu bi di la nuyu mais fayone nako dañu ñew di la nuyu mais fayone légi mu né Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu nako man dama nako da am ko doon waxal motax déggoñ mu nako yow dang ko gis mu nako waaw mu nako Jibril la won ta lolu mom lolu lu bari la lolu moy yoyu diko wéddi mom da naka légi nak ñu bari sax bi yi dinañ ko nangu ndax yi dañuy gis ay hadith wa mais indul nangu lindul nangu moy ak nit ku sante ndjay wala ku sante djok wala ku sante mindi mom def ko gis ko mom pour ñom lool mo man da nek alors que lu mara nek pourquoi moy la yow mi ne man da nek yow lañuy laaj dalil andil dalil buy wone man da nek ñun suñu dalil bi gi neuy moy wallahu ala kulli shay'in qadir ta moy joxe ah mo yor ngeenel ta mo koy jox ku ko neex lim wax ci fin suratul hadid kon nak yoy ye degi nak jibril kon alayhi salatu wassalam ñew na yaronu sallallahu alayhi wasallam fek muy summi ay ye ki yeru ko nga mak yoy munako yeen de bu re tek ngeen sen arme ba pare ci guerre bi malaka yi ñom tegamul sen arme ndax malaka yi ñoo fagaagal yefere yi fele sen tante yi ñoo ko lu ndi munako bu re tek nga ñun malaka yi mom tegaguñ alayhi salatu wassalam ñom tegaguñ suñuy arme munako fan lañ dem kon fan lañ dem munako feulé te juif ya banu quraiza fa lañ dem comme que ñom dañu bëggoon ñom te juif ñu démé sax wa quraish du ñom ñoo initier affaire bi juif ñoko initier rupture waaw non pas rupture bi xex bi dem gis wa ñom ñoo dem ba ma xam ba non ñom dañoo dem def délégation bokku na ci Huyay ibn Akhtab ta mom ci Banu Nadir sax la bokkon moy ñi nekk ci suratu Saffi voilà suratu Saffi non wa alladhi akhraj alladhina kafaru min ahli alkitab li awwal suratu alhashr voilà mom ci Banu Nadir la bok mais mom ak yenn kang mu juif ñoo ñoo dem quraish proposer len affaire bi ñeneen dañoo bëgg ñoo bok ennemi dañoo bëgg nak Muhammad mele sallallahu alayhi wasallam ñun ñu ngi bir Medina comme mom ngeen fexé out ben ko out coalition internationale bu ko defé ñu boom ko ben yoon mu jeex c'est ñun ñu ngi ci bir yeen bu ngeen ñew ak arab yi yépp ak ghatafan non yeen mom ñoo duñ tenir ci la gaay quraish def affaire bi te mu jul marche légui nak kon ko yalla mom xamna nim dem subhanahu wa ta'ala légui nak bi jibril ñew ne ko ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu re tek ngeen yeen munako fan lañ dem munako fele ci banu qurayza comme ko juif yoy ñom lañuy dem duma ji jël leen fi legi kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ah kon do kon sumé ko amul comme munako fofu lañ dem legi nak jibril alayhi salatu wasallam ne ko man ma ngi leen fay jitu duggal ci seen xol ak ragal ak tip legi nak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne kon sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhum ne len kon bu kenn summe ko ku jorono summi salatal ndax jibril alayhi salatu wasalam kat neena dañu wara dem fele banu qurayza genn len ci dekk comme que ñom ñoo initier le te liñ bëggoon moy ray kon ñom mom ta legi nak ñom ñepp ñu defaat seen am legi nak dalen ne mais fekk ñu julli ba pare lan julli ba bi salatu non lol ci lol avant ñi di dem la won lol xew xew bo dama ko faté won ci ki kele ki bé passé moy li Seyna Omar Abdelata ñew doon sa dem non saga lol ci biñu len assiéger la won bo wa Medina wa Quraysh ñi bégu ñoon légui kon après nak mune sahaba ay radhiyallahu anhu bu kenn julli takusan bu mu fekk kenn ci yeen loolu banu quraysh ndax dafa sori won Medina comme deuk comme buñ né Lyon ñu né ñun ñu ngi villeur ba ñu né ñu na ngeen dem Korba da lool moy fas yi bari wul nak ñi bari dañuy dox bu len takusan na len fekk bu kenn julli takusan loolu nako julle Korba banu quraysh légui lool moy kon nañ gaaw biñi dem ñom ñoo jitu légui nak mu jël drapeau bi dox ko Seyna Ali radhiyallahu ta'ala Medina bir Medina mu bayyi fa Abdullah ibn Ummi Maktum mom mo nek ci Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma bobu muy non voyant bobu silma xabobu non mu yox fofu voilà mom la fa bayyi da tamit bi mi dem ahzab fofu non ci canal mom la fa bayyi won mom kon mo doon jité mo yoron administration dekk bi mi dem ak fey mom la fa bayyi wat legui sayyidna ali radhiyallahu anhu jël mu jox ko drapeau bi ñom ñu jitu legui nak ci bir sahaba radhiyallahu anhu bi ñuy dem bam ko dafa sori ak son tono gek yoy mais takusan jot ñew bay waja bu yesu ci bir ta agagul ñen ñi ne non ñun mom dañuy julli legi mom ndax takusan mu ngi wesu ñeneen ñi ne non ñun duñ julli ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane bu len julli takusan lulul bir banu quraiza ta ñun agagul bu ge bu ron ge sax lañuy ag kon buñu agge ge dañuy julli tip takusan dooru julli ci dess ah legui histoire biñu joge won moy bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi len yefeer yi taxé ba julli wuñu bobu da ngay gis ne amna ci bo xamné tisbar julli wuñ takusan julli wuñ timis julli wuñ ge lepp lañ paqueti mais nak nan lañ koy julle lol day wone contrairement ak li li ngiru imam shafi'i rahmatullah alayhi di wax neño par exemple julli bi nga xamne mo tew mo prioritaire ke yi nga wara fa yi wessu boudé ci jour bi le 24h bu boba yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu paré lan la def dafa jëk julli tisbar takusan julli timis julli ge ta bu ci nek ben noddu la le viral noddu après bu ci nek day iqam rek ñu julli wa ta lol dalay wone kon boudé 24h kon contrairement li shafi'i rahmatullah alayhi wax né ñom par exemple boudé ge la yow da takusan da la raw timis raw la ge jot ge ngey ñëk julli ndax mom moy bi tew yé de toute façon wessu nañ dañ leen di fay rek lol nak contre mo yenen tou sallam dañuy wone kon li ñeneen ñi wax mo gina deuguer inshallah le fait que mom bi mi fay dafa commencer tisbar takusan timis jël leen mais nak boudé nak affaire yi dafa wessu ba ci suba ga mom journée bo jouru julli jour bo moy nek ci kaw ye ci dess moy kon bu don par exemple man comme par exemple bo don fay ben jour bo xamantene da nga tok ñetti fan waaw ci wo ko legui boy julli da ngay jëk julli bis bi ba pare do ko fay julli ben jour bi ci da ngay julli waaw bis bi tew waaw bu jour bi wa bi tew bi tew ngay jëk julli bi tew ngay jëk julli ndax jour bobu ndax wessu na 24h mais mudul ma wessu ko wessu 24h ni ngakoy defé même boudé heure bé lay wessu ndax tamit julli non la yalla daléna téggalé bu ci nek mano def bi avant bobu wallahu ta'ala alam légui benen question bi comme ça nga tok ay fan yo xamanteni julli woko légui bo dé fay comme ça fajar jot da ngay julli fay ben tisbar jot nga julli tisbar fay ben tisbar wala non non da ngay fay boy fay heure bi ngay biñ ko fatale ko wala mo xam façon sagal li lepp ngay fay sur le coup boudé dafa am ka yo xamné boudé yow li nga raté dafa bari xamato ñaata la bu bo baye kenn dula né non do fay dedet dañ nan la da ngay fay legui soit ndax amna man lañ wax ñetti ka wala ñaar soit nga xam ñaata julli la par exemple mané man dé buma gëj julli mom ëpp na ñaari semaine waaw mais ñaari semaine non ta bu ñëk bi moy mané man buma mujjé julli buma gëjé julli moy le premier novembre le 1er novembre la gëdju julli ma nek le 31 décembre dañ nan la lool man mako xam 1er novembre ba 31 décembre jour bu nek 5 julli la kon xam nga ñaata la bobu da ngay fay lepp ngay fay ta lool nak bo bay fay xam nga lool mëno taxaw julli yoy ben jour lool mo mëno légui da ngay def julli bo julli nga am bo ci soit nga julli ci ben wala ñaar ta diko konté ba kéro muy mat budé nak yow da nga xamul exactement ñaata julli la moy man dal bama gëjé julli dal xamna né dal ci hiver bi la mais manuma la wax nak ban période ci hiver bi la xawma début bi xawma fin bi légui dañ nan la da ngay fay lo xamanteni ni yow sam xel dina ci dal ne warna upp li nga warona def au moins upp na yow leer na la yow mbir mi dul li nga def matna de toute façon lo da ngay def lo xamne leer na la ne matna par exemple bouré damaay douté entre 50 julli wala 52 dañ nan la defal 52 ndax 50 boko defé c'est sûr que doute bi lay dess alors que bo defé 52 doute bi lay jeex ndax mom comme ko da nga nek ci doute non ngay def wallahu aalam legui nak sayyidina ali radhiyallahu ta'ala legui nak sahaba ay radhiyallahu ta'ala miñ waxe lol ñi ne ñun dañuy julli legui ñu julli ñeneen ñi ne ñun buñ julli ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam li wax dafa leer legui ñom biñ ko netale yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxul kenn pourquoi ñeene def li ye hein moy ndax lam lolou dafa bokku ci preuve yi wone ne ittihad yi nga xamne am nañ moy capacité xam xam reki bi nga xamne moy tax ñu mëna génné atté ci sharia non dañ leen koy permettre ñu man ko def moy dafa la capacité intellectuelle mais religieuse la wax ni waxuma ay capa ay neexum xel de moy yow nga xam ci alquran lo xamanteni ni ak texte yi lo xamne diñ ci mëna déduire ak waxu borom xam xam ni rahmatullah naka ci sunna naka ngay mëna déduire ay ka yo xamne dañu ñew présenté wu te gisoko ci ben ci yoy ndax ñom luñ def ñi dañu ne ñi julli ñom dañ ne ah heure bi dal yalla dañ ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli yalla dako outal heure yu précise comme kan ak demene ni te heure bi day wessu kon nak dañu julli ñe mom tenir ci lam waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu kenn julli lulul banu quraiz ta waxul ci ngañu ci kenn kon nak duma julli fen lulul banu quraiz nak loolu lama yonent même bu ye joté fala koy julle ngay gis ne ñom ñepp am nañ deug moy yaronte sallallahu wax ne bude hakim bi moy ki nga xamne day juger wala ki nga xamne amna capacité pour génné atté mom boudé dafa def effort d'interprétation djoum day am ben fay boudé nak dafa djoub dafa am def effort d'interprétation lim def nek non day am ñaari fay moy kenn ñakku mais na nek ko xamné waxuma ko xamné nit ñi nan mom war na ko man dédé de toute façon nit ku nek ya gina xam sa bop ñi ci dess boko xamé xam nga mais tamit nit ñi lég lég dañuy xam kan ko xamné mom lér na ki djulli sax manu wala bu julle bu amé problème musulman ndax manou ko réparer kokou mom bu fi nekké di wax ci wotu diini di wax yoy dañ nan ko yow yow de toute façon kenn du baye xel sax say wax kon miñ déwé non légui nak sayyidina ali radhiyallahu ta'ala bimu accé mu ñew ci jufi di jéma wax ak ñom ngir dal ñu ngir pour parler ak ñom di wax ak ñom ngir auto solution legui mu deg jifi di saga yonentou sallam diko saga na len way topulen sa mom nak affaire bi metti ko affaire bam dem ci yonentou delu dajje yonentou sallam yonentou sallam ne ko lan la mu ne ko xamna dañu da nga deg ci ñom ñu may wax lu ñaaw mu ne ko waaw motax ndax da ñew ne ko bul dem da ne ko bul dem ci ñe mu ne ko lutax xamna da nga deg ci ñom ñu may wax lu ñaaw mu ne ko waaw munako bayil buñuma gisé dootuñu ko wax légui biñu accé ñu acci ñomi comme que ñom néna ñoy jufi na nak mohammed nak salam day bo il faut mo xamné ñun duñu ñexu ñébé day dañoo fogné ñun ñoy quraish ñu moy ñi nga xamné ñun du démé non wa après ñom ñu né dañuy tenir dara légui nak gaay ci assiégeler ñu assiégeler ñaata presque ñomi même durum ko ñëw légui nak jufi né buñu néwé ba affaire bi nak mënci nak yaronu ñom ñu né légui fekk yaronu ta sallam lu Abou Lubaba radiyallahu ta'ala fekk mom dafa amone ak ñom ay relation légui bimu démé jufi nako légui fekk nak bimu démé non si siège bi xaw ki kilifa jufi nénéne man dama len di proposer ben nak ñetti solution la len soit ñu ray suñu jigen ñepp xalé nga xamné après ñun ñu xéx ak ñom nak ba le dernier mois ben solution benen ñu tuku ko ci diiné ci diiné bi muy woné bu ko défé ñun ñu mucc soit dernier bi lu mu waxati sax dernier bi téwlootu bokk mais jifi nako gaay nako bokkam nako he gis nga suñu suñu dom yi suñu jigen yi defuñ ñu dara lu tax ñu leen di ray kenn du leen fi ray di ki dara kanta nak dugg ci diine ñi ñuy wax dara lañ ci duggul ndax tawrat doyna ñu dugg mu ci diine ja wa wala wala moy dernier bi wala rek ngeen ñom ñu wacc ci sen ki sen ñom ñoy def lu len neex ci ñun legi ñom ñoy ñoy xol ba ñu atté ci sen taw ci ñun legi nak bimu démé non ñi la ñom dal de toute façon ñom dara lañ ci deful buñu ci ben diiné ta duñu ray sen ki ñun dal dañuy xex mais bi affaire bi metti ñu xamné affaire bi man ñoo xex ta ñom comme kay alal lañ ginnono bari ay tandam légi nak bifa abou luba ba rewa ta démé ñu nako légui yow dañ lay laaj comme kay yow suñu mbokk nga même julit nga waye xamanté nañ quoi suñu ki am nañ relation lan nga gis ñu def lan lañ wara def ñu loñuy xalaatal mo ne man lima len di xalaatal moy ñen ñen nango nek ci atté yoonu sallallahu waye nak mu na me nak bu ngeen nekké ci atté moy yeen dañ leen di ray yeen comme que da ngeen ñoo bëggoon ara yeen dañ leen lool moy atté bi dañ leen di ray mu def leen signe yi lay leen di def me nak na ngeen d'accord ci bo après nak comme que mom dañ ko fa yoonu won rek légui nak mom nak mu japp ne waru wona wax secret après nak mu dem keureum ñibi meegi feulé madina né du dem ci yaronu sallam day yew bopam tak bopam ba kérok yalla di atté ci mom légi yaronu sallam du ko dé mom dé bu ñëwon ci man ma ñaanalu yalla yalla jéggal ko mais comme ko daf yew bopam néna atté yalla lay xaar ah nañ ko bayyi ba yalla atté ci mom légui nak juif nak finalement ñu xamné manatu ñoo def dara kon dafa dé kan dede non dafa dem tak bopam bu julli joté jabaram koy tekki mu dem julli ji ñewat ñu yewat ko non lay tak bopam fenn ci ben comme ñu ne ben garab ci kër gi mom neena lool moy punition bi mu ki ba yalla atté ci mom ay mbir légui nak jifi biñ démé non ñu ne nak finalement comme ko manatu ñu def dara manu ñu xex manatu ñu def dara ñune wa legui ñun dañuy ñun dal liñ nangu moy suñu alliés yi ndax ba medina waxon na dañu am aws ak khazraj ñune legui ñun dañuy nangu no wa ansar da fa am ci ansar yi ci wa aws ñune ne yaron nabi sallam ndax banu nadir ñi moy yenen jifi comme que ñetti lañ won moy ñetti grande tribu jifi bokul ku nek dañu yoron seen de quoi seen carte mune banu nadir mele dang leena jéggal ndax ki abdullah ibn ubay ibn salul moy president nafiqi mom moy nafiq bi di nonu bon mom ndax comme que da doon wala julit yenen nabi sallam xamoon na nafiq la mais comme ko yalla mom di ci biti lañu atelo comme lim waxone Ousama radi Allah ta'ala ta sax neena buma manona ñaan sax yalla jéggal duugal ba jëf dama koy def mais comme que yalla dogalul lool tamit mais ñu ne ko wa aws ne ko ñun gis nañ ne da nga bal wa banu nadir ndax Abdullah ibn Ubay mi seen allié de won seen allié lañ mom motax nga jéggal leen ñun tamit dañ lay ñaan ñi ni juif yi comme que ñom suñuy allié la ñun ah nga djéggal le légui mu né mom légui nak juif yi né ñom d'accord nañ ci ben affaire moy kenn ci wa aus ci tribu bobu légui mu ki le nu mu lan len mom lu mu wax ci ñom mom lañuy def ñom dal dañu jël seen mur wéku ko ci né yeen sen tribu lu ci sen sang bi wax rek muy sa dum nu'an ta sa dum nu'an radiyallahu ta'ala moy bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam yone mok sa dum nu'bada ak abdullah ibn rawah mom la fatone bi wessu ñom la yonni won neneen dem len xol ndax jif yi dañu dag suñu contrat bi amone ak ñom wala jif ñom la yonni won neneen nañu xol ndax ñom dañu tag contrat bi wala dit bi ñëwé mom mo fa néwon doon saganté juif yi ndax juif yi bi ñëgé juif yi dañ ko dañoo dag affaire bi mu mérélem bay saganté ak ñom fofu sans doute nu'bada nako jaru ko bayi leen ñi ñom bayi leen ñu dem légui nak ñom ñu né na leen ko atté ta mom la la néwon mom bokku na ci ñi genn adina ci ahzab ndax mom gaay dañ ko dañu ko door ben flash flash bi jam ko mais gañul automatiquement fekk lool blessure bob dafa metti won ba yaronni bi sallallahu alayhi wasallam pour bëgg diko setti sa suné sa bu jullé ba paré ak bu amé temps dako défaron ben temps ci biir jakka ji moy ci biir jakka ji ci la néwon mom mu ngi won ci biir jakka ji fa la ko yaronni bi sallallahu alayhi wasallam défaron ben temps pour diko mëna setti tellement blessure bi dafa metti won ñom nak ñu né juif ne d'accord nañ ci mom mu atté légui yaronni sallallahu alayhi wasallam lool la may wa tribu bobu ne len ci djulit ni may na légui juif d'accord ne mom lu atté ci ñun bax légui mom ñu djeliko comme que madina la néwon radiyallahu ta'ala sadu nu mu'ad ñu djeliko bi mu accé dañ ko tek ci ay ki awba ci sévier ngeen ko wowe jappo tek ko ci voilà dikoy indi bu indi ko mu ñew juvien nge ñi wogi mu ñew ñu ñew ñu tek ñu nako yaw lañ doylo lo wax ci ñom rek mom lañuy def ñom d'accord nañ mu ñew nak day san yar gi mu andalon ni ñepp d'accord nañ côté wa côté bi muy julliñ ak jifi yépp d'accord nañ né yow lo wax ak lool bo né ñu bayi leen ñu dem dañ leen di bayi ñu dem bo né kenn du leen def dara kenn du leen def dara bo né dañ leen di ray tabi dañ leen di ray ñom ñomi d'accord nañ de toute façon ñom seen acc sax loolo ci gënoon ndax comme que dañoo bëggona ray nit ñi ray jullit éliminer yaa la salam ak l'islam ñom mom rayon leen saxa baax mom mu ñew ñu tek ko mu tok ñu wax ko affaire bi mu ne man lañ wax ba atté ñu ne waaw mu ne ñi d'accord nañ muy jifi ñu ne waaw mu ne ak côté bi moy ne waaw ñu ne waaw mu ne gis nga ñi dal comme que légui man atté bi ci sama loxo la nek moy len la moy sama atté moy ne xé ñi nga xamné ay xéx kat la ñoom ñepp nga xamné ñoom ay bu ron tay lañ nane de toute façon ñoom ñoy ñi armée bi rek xéx kat yi ñoom ñepp nañ leen ray ñoom ñepp comme que loolu dañoo bëggona ray nañ leen éliminer ñoom ñepp tantan ak seen femme yi comme que légui ñoom amatuñ leen dara ay jamm lañuy doon ñu nekk ay jamm ci ñun ñu mom leen ak seen doom yi ak yu xalé yi ñu téyé leen ñu yor leen légui mu wax ko nak de toute façon juif ñom waron nañu xaar lool sax yaronu sallam ne ko wallahi atté nga atté bi yalla ci ñom légui nak juif yi non lañ leen def éliminer ñi nga xamanteni ray ñi nga xamne kon ay xéx kat lañ won digeen ni ñu nekk ay jaam ak xalé yi ñu bayyi leen ñu bari nak ci ñom dañoo muju tuup nekk ay julit bokku na ci jigeen ñooñu amna sax ko xamne soxna la won ci yaronu sallallahu alayhi wasallam maria radhiyallahu ta'ala na doon lool soxna yaronu sallallahu alayhi wasallam dañ ko ko mayo safiya baye safiya moy huyay ibn akiy ibn akhtab bobu du mom du safiya bi du safiya non waaw non mais safiya ñom ci banu nadir la bokul même boudé baye mo doon xam ba affaire bi baye mi dañ ko ray ci ki bi mais du mom du koku c'est que bok gisunu ko won ci nisaun hawla rasul rayhana la tud rayhana mom radhiyallahu ta'ala na amna ndax lolu ñepp neewu sax soxna yaronu sallam lo amna ñu ne nak mom ci la won mais mom dafa gañu ci dundu yaronu sallam de genn adam ta mom mo yaronu sallam dako tanulo mom dafa mujjon ci soxna mi amna ñu ne ci soxna mi la bokkon mais dafa genn adina radiyallahu ta'ala na mu jonne tu avant muy genn adina moy fala après ci yalla yaron rasul bu genn adina mom ci le genn adina ak ñeneen am na ñeneen ay sahabi yo xamne ci ñom lañ mu jonne do ñeen ak ñu ray leen legi nak bim deme sam ibn mu'adh radiyallahu ta'ala après mu ñaan yalla ndax biñ ko gañé bañ defalal ko ki bi ci bir tante bi ci bir jakké ji dafa ñaan yalla bok avant ñuy ray éliminer ñëlé avant dané yalla dal subhanahu wa ta'ala budé déssé nga déssel nga ñu déssé na xéx entre suñu digënté wa quraysh ñi yalla nak ma bayyi bu dundu ba bobu féké wat ko ndax ñi mom dul façon ñom paré guma boudé dal xex dess na xex yi dess yeb bëgg na léna fék boudé bén xexa dess nang wiral ba ma féké xex ci benen riwaya bi version bi dané boudé déssé nañ ak banu quraysh ñi jif yi comme que liñu def trahir ñu ba insécurité bi ñéké tout est déssone lambay ñaw ñi mom boudé xex dess na entre ak ñom yal na nga ñu yal na nga malan bayé fi mu dundu ba bobu mais budul lolou moy nak budul lolou mom man nako jël graw après nak motax quraish radhiyallahu anhu ñom ala yéfer yi manan sax ñom ñom jour bobu lañ mujjé xex ak julli lañ mujjé ñew fekk julli ñi di leen xex ahzab lañ mujjé ta c'est 5e année bi la ci 6e année bi ci la hudaybiya amone ci la yaron tou sallam ak sahaba ay radhiyallahu anhu demone makka ne dañuy umra ñi ñu leen du ngeen fi dugg 7e année bi ci teggu dal man ngeena ñew année bi ci teggu ñu ñew omra ba pare dem année ba ja teggu ñu ubbi mak moy ñom après bobu lañu mujjé yëngoti ñew di am dañuy attaquer kër légui nak mom bimu waxé lool ñaan loolu après ñu gis né biñu c'est après biñu éliminer jif yi non ba ñu yob waat ko ben jour lañ toob rek am ñu nekk ci côté ci biir jakké ñu gis né tante biñ ko défalon dérèb di fa génné nafa newone ne débranché nako mais yeen xol len dérèb ji am na dérèb bi génn de lu xaw fi après ñu xol dem fekk ne mom dafa génn adina radiyallahu ta'ala mom nak mom bimu génné adina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arash dafa yëngu bimu génné adina mom iltazza arshur rahmani li mauti sa'd ibn mu'adh moy ne malaakaay fa nekkon daño contane le fait que ñu accueillir ruham mom sa dun mo nga xamne radhiyallahu ta'ala nu innal abrara inna kitabal abrari la fi 'illiyin lay nek fa gi nga xawé mom ruham bam kiwe wa arash muy malaakaay fa nek dañu contane contane go xamne le fait que ñu accueillir ruhu sahabi bu mag bob bi sa dun mo رضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل اعلي الفردوس مسكنه ومثواه لغي تي غاتال لولو موي غزوه احزاب لولو نا موم لا لولو ما ايستوار بوم نا موم لا اي بي دو موم لاي نيتال مو كون مو يا ايها الذين امنوا اي نين خامني دا نين گم udkuru fatale ko len ni'matallahi xewal ak suñu borom xewal ak yalla alaykum ci sen kaw fatale ko len xewalu yalla gi mu def sen kaw il kay de toute façon xewalu yalla ci julit mom mom du deñ muy dund avant muy dund avant muy acc avant bim genné adina bu dékké ak lu fo état bu man di nek rek ci état bi mom xewalu yalla day nek ci mom même fi nak day préciser xéewal bo xamné bo spécial mune fatale ko len xéewalu yalla ijjaat kum bam len dikkelé junudun ay armée muy wa quraish ak wa ghatafan ak arab yi nga xamné kaw yi nga xamné en l'islam mo len japon mune soldat lor muy wa ahza ñu len di wo tam ghazwatu khandaq moy kanal mune bañ len dikkelé jaar kum bam len dikkelé junuru nay soldat fa arsalna alayhim bur yalla ne ñun ñu wacce ci seen yoon ci seen kaw ri xam galaw galaw lu me moy galaw lolu doon salfaaje seen tanti di fay seen tali wajunudan waye ay malaaka tamit ay soldat muy malaaka yi yo xamne lam tarawha me nak yeen gisu ngeen won malaaka yi lam tarawha wacce moy ne affaire bi dekk lu won galaw li me galaw li malaaka yi ko fu andi bokale ci di fay seen tali di damma de sen tanti motax abou soufiane lolou la len wax gis ngeen ni affaire bi demé ñun ñu ngi fi bob ba légui juif yi nga xamné ñom suñuy coaliser la ñoon defu ñu dara gis ngeen ñun nak suñu talia yi tenir tout suñu tanti doxatul ñu ngi kenn manul gis sa morom ndax poussière bu net man abou soufiane limay def nak te mom la décider moy damay dem sama yoon deul gele mom wala lam yoron dem gaay top lolu nak malaakai ñoko don def motax alayhi musallatu wassalam mom la ne ñu yoni ci seen taw ñom yeefe yi arme bo xamne yeen gisu ngeen la non wa kana allah tabur yalla de nekkon na bima ta'maluna ci li ngeen don def basira ku ko gis la de la ngeen fa neew won yeb bur yalla ku ko gis la de dara umbu ko ci ndax yalla mom dara da ko mone if jaaukum fatale ko len xewal gi ma len di wax ni xewal gi moy dam matel na len seni non te yeen moy tax rasulatu khandakh bi gis nga nek ay 6 personnes mo ci genna di na ci julli radiyallahu ta'ala no alors te yeferi 3 personnes moy ne ta badar par exemple yeferi rek ñom 70 lañ won ah ki uhud julli ñu 70 ndax lool xex koora koor la won alors que fi moy dañuy daño soranté après lu bari da naka ñu jottone jall ak yoy san nañ def les te yoy ku nek da ngay protéger da naka amul face à face luddul amru ibn abd wudd ak sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu bam xewé ikrima fukh buddi daw ak kam andalo légui mu ne kon lool moy xewal is jaawukum ba nga xamanteni ni ñoom armée yefir yoyé ñewon nañ min fawqikum joggi seen kaw lool moy la ñoo dañu joggé bi mu né dafa joggé seen kaw moy ñoo joggé ñi joggé ci kaw li bari won nga xamne ñeñ ni quraish lañu joge ñi joge ratafan ñi joge ci kaw bi benoin yi nga xamantene ni ñom de toute façon l'islam lañ baño ak tamit ñi nga xamne ci bir muy juif mon ay jaaw ko biñ leen dikkele min faaw ko mu joge ci seen kaw wa min asfar minkum ñi joge ci seen suuf wa makka ñom ñu ngi joggé ci souf ndax ñom sudu medina lañ nek moy medina mo fété nord ci mak ñi nga xamné nak ñoo leen joggé ci kaw wa qatafan nga xamné ñom sori wuñu ak juif yi nga xamné ñom ñu ngi ci bir dekk wa izarat mona wa izaratil absar jamono ja nga xamantene ni beut yeb jaxone nañu nga xamne beut nit bu jaxé ben place lay fixé tit nga xamantene ni amatuñ fenn fuñuy xol lu dul ci non yi rek ndax ñi mo de toute façon boy bo xefé mo ray la mom koku se beut do ko tégg ci mom muné wa balaghatil qulubul hanajir al hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa mune bobu sen fiti ñu bari ti japp ne ñi wuk sen bari way ndax ñu li ñom 3000 lañ woon ñom 3000 quraish rek 10000 lañ lan ngay xalaat ci ghatafan ak wa ashja wa kima fatto nu'aym wala nu'aym la tuddu mais nu'aym ibn mas'ud al ashja'i la tuddu sauf que lima taxone mana al ghatafani ndax yonentou sallam bim ñewé ne ko man dama toup moy ki ñu waxoon té ñom sama ñi yeguñ né dama tu ndax biñ ñé wax ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yow ci khatafan nga bokk lool mom bu taxoon mara al khatafani mais al asda'i ñom ci ben tribu la mais di moy ensemble bi ñom wa khatafan ak ñom Nu'aym ibn Mas'ud mom la fatto mom la wax sayyidina Nu'aym dama fatto sayyidina Nu'aym al ashja'i radiyallahu ta'ala legi mu ne nit ñi xol yi titon nako jaxon nga xamne moy dama am ennemi yo xamne international tek ci li ci gina metti moy sama biir dekk bi ma japp ne warna ko protéger ma am ay ennemi intérieur muné watazunnuna billahi dhununa nafiqin kin nafiqi nek ci biir watazunnuna ñom ñu yaakar billahi dhununa jor yu bon am nga nafiqi ñom ñoo doon wax na xolal muhammad ki def ñoo yapp salaam ola kérok biñuy gas affaire bi mu ñuy dik ay trésor keli te ñu ni ni pour dem toilettes sax ken on n'est pas en sécurité mo ne ñoon watazunnuna ñu ndortu billahi ci yalla dhununa ndortu yu bon yi japp nay mom c'est fini yi kay tay rek ñu yaq xaaral rek désespéré wu japp ne ken ni mbeul mom duñu ko am bay leen rek mo ne nak hunalika fofé ndax arab dafa am luñ nan hunalika hunaka ak huna moy fi hunalika mo gina sori hunaka mom moy dik mo nek ci digeenté huna mo gina djégé hunalika mo gina sori hunaka moy ci digeenté bi mona nak hunalika fofé ci jamono jojé dé hein ubtuliya ci la yalla examiner ci la naté moy numu dudu buñ nan ubtuliya num tuddu affaire bob buñ nan dañ lay mettre à l'épreuve voilà ngam na dañ lay tester xol yow fo toll ubtuliya ci la yalla natto di len examiner al mu'minuna julit ni wa zulzilu ñu rëngirëng di len zilzala nak rëngirëng shadida rawatina biñu yegene jif yi dañu dag contrat bi gaay yi ni ñu bari dem ba yala nusa sallam utiliser lolu le fait que kay len ma jox nañ len wax wa ghatafan ñu jox len parti ci suñu tool yi bu ko defé ñu désengager tellement moy le mbiri da doon wané ne kon affaire yi metti won wa zulzilu ñu rëngirëng di len zilzala nak rëngirëng di shadidan bu metti ndax tiit gi moy ne fresh mom fu ne la la meuna dikkele ta tamit ce keur yow c'est pas sûr de toute façon juif ya ngi fi c'est pas sûr te ni xex kat yeb presque ñep ñu ngi fi te dekk bi ci ginnaw juif ya fa nek suñu ndabot ak yoyo ngi fi te ñun ñi rek ñi ñu dakar lol ni wuro moy zulzilu gogo zilzalan ak rengirang ni jar yi dan mu met mune nak wa il yaqulu jamono joju wa il yaqulu ak bamuy wax al munafiquna nafiqu yubun wal ladina fi qulubihim marad ak ñi nga xamne seen xol dafa febar nga xamne seenu ngeum yalla dafa dess moy degeurul mune ñooñu lan lañ doon wax nafiqu yubun lan lañ doon ak ñi nga xamne seen xol de toute façon buñul nafiqi sori woon ko moy seenu ngeum degeurul ñu ngi nan ma wa'adana Allah way bur yalla mom de toute façon yalla bi ñi wax yalla mom diguñu wa rasuluhu ak yonentam bi illa ghururan lul ay wor yim ñu wax yalla yonentam lim ñu digge dal azza wa jalla wa radiyallahu wa sallallahu alayhi wasallam ñi diguñu dara daguñu lul ay wor liñ ñu doon wax mom lañ doon wax non nan mbol dur fi affaire bi melax muy munaan ñu ay dañuy ki trésor qui sera trésor qaisar way césar fan césar da yow rom yow ñun fi ni rek mënu ñoo yum ki dal gis nga yalla mi yalla ak yonentam dal diguñ ñu loolu ay wor rek te lim ñu moy li ñu di bu deug waaw gis nga na fiq mom de toute façon mo tax ñom ay yéfer lañ deug mais comme mo tax ñom seen duma gina metti ndax liñ fi nekk yef ci jubir julinn ñu len di may jabar di len boole ci julli ni di len jox ak yoy yef dañ koy rap dañ len koy bugale ci lolu tamit en plus de senu nek nafiq ak yoy nga xamne waruñ ci wona am ben dañ len ci bugale le fait que ñu nek ay nafiq legi ñom kon lolu lañ do kenn amul sax kapa am kenn amul fitu genn fi dem toilette mu nan ñoy ay dañuy dem fe kuy dañoo yop mo ne ñom lolu lañ do wax wa id qalat ta'ifatun bami wax ben mbolo ci ñom nafiqi minhum ci ñom nafiqi ya ahli yasrib ay yeen wa yasrib nak yasrib moy tour bi medina non la tudon yasrib moy dekk bo xamni dafa gent ngalawlu graw fa amone da nak ku fa jaaron te mino ko dalay japp mo jappone baye yone do sa solo ak yaayam mo len jappone ci luñu genn adina yone do sa solo bu mu fi ñew dafa ñaan mo talon bilal ak sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala bañ doon dooru ñew ci gaday ci yone do sa solo bañi xemem lol makka yone do sa solo nak ñaan yalla mu jël épidémie bop yobou ko jox fa ta mu def yonen ki moy demi miqat zone bi nga xamné espace bi nga xamné manoko dépasser bo jogé madina ak ñi nga xamné ñom côté madina lañuy jaar pour aji buñu accès fof dañoo wara dugg yéné buñu yéné wul won avant dañoo wara yéné par force pour dugg ci période de sacralisation bi fof moy al jox fa légi nak abyaru ali lañ ko tuddé mom la gina siwé légui abyaru moy abyar moy téni ali légui muné wa id qalat bamuy wax ta'ifatun minhum benn mbolo ci muna ci nafiq yu bon ya ahli yasrib ayen yasrib wa yasrib yen wa muy moy khazra yi wa aus nan len yeen les moy les qui de chouss rek di ci ki mo lol moy dar walé ñi ñom ay doxandiyam lañ mais yeen lañuy waxal yeen wa dekk bi yeen wa ahla yasrib yeen wa yasrib gis nga ñom mom masu ñoo considérer mo do na abdullah ibn ubay doon wax naan way gis nga nak wa quraysh ñi gis nga muhajiruna yi muhammad ak gaay yi mu ñu andi gis nga man gisuno suñu digënté ñom loolu liñ nane bo yaré sam kuy buy daaj mbëk yaw lañu ñëk daaj mbëk quoi xolal rek nit ñi yabé ñi rek ñoo yaf fekk bo benn boyam mo amone ak problème ak benn boyu seyna Omar al-Ghazali mom nak ñu ñëw wax ko mo né ñi daal gisuma suñu digënté ñom loolu lañ nane sam min kalbaka ki kapshaka après bon bout ñeu yow lañu dëkk mbëk li daal moy liñ nane yafalal sam kuy mais muy daaj mbëk yow miko ki won au lieu bu gracier le mais yow lay daaj mbëk way qalaton bamay wa taibatun ben mbolo minhum ci ñom nafiq yu boni ya ahla yasrib hayyin wa yasrib la muqamalakum amu ngeen taxaway de amu ngeen place fi amu ngeen taxaway de la muqamalakum fi ni ne koy farji'u delu len sen deuk te ngeen bayyi muhammad ak ñim andal fi moaji ñu ray len ben yoon ñi dañu alcoran de toute façon abu sufyan mi détermination biñu gis tax na fiqi ñom moy ñi gapp rek gaay nek fi di jaayu mëna di jaay na ñom dañu comprendre actualité yakamti nañ ben xex am digënté amerika ge ay julit wala ay julit der ba ñew ne ñoy analyser situation yi ne wala les spécialistes lañu ñu tuddé en islam ñu ñew tok di fenn rek nan wala vous voyez lool di wax yo xamantene ni bëgg nak di projeter dans l'avenir ta seen lepp moy dañuy duma jullit ñi dañ leen di fagaagal lool lepp ay wax yi tacc la rek yo xamantene ni ak tamit dam moralu gaay wala gis ngeen america acheminer des chars des drones de ki bëgg nak gaay pour premièrement dam xolu gaay nga xamna ñoo jëma résister ngir rek défendre seenu dëkk ak seen diiné ñi loolu lañ do wax moy mbiri mom du changer danaka iblis de toute façon mom moy commander mbiri légui nak moyen yi ñoy changer rek mais mom jeuf ye mom du changer ñu ne ko la muqamalakum yeen wa alla yahrib len yeen les habitants de chous de merine de yahrib he delu len khazraj ak ansa gi ansa khazraj ak aws delu len la muqamalakum yeen de amu ngeen taxaway fi farjou delu len delu len bay fi ni rek bu ko defee abou sufyan rere len ben yo wayastadinu nga gis ñeneen ñi ñom ci ñom nafiqi wayastazinu ñom ñuy ñaan nak permission fariqun ben ben patch ben mboro minhum ci ñom nafiqi annabi yaronnabi sallallahu alayhi wasallam di ut permission yaquluna ngir daw rek yaquluna bo tax ay yaquluna ñu nga nan inna buyutana inna deug deug buyutana suñu keur yi de mom awratun worul de suñu keur yi kenn nekk fa ngir c'est pas bien sécurisé té nga ñoo baye rek ñu dem suñu soxna lañ fa baye te worul melni ñom ñoo tané ñi ci dess mais ñeneen ñi yow bo né sa keur amul sécurité mais ñeneen ñi nak ñeneen ñi ñom seen keur ku leen di sécuriser légui ñom motax yalla né in yuri wa ma hiya ta dañi wax lu amul wa ma hiya de seen keur yi nekul awra nekul ne dañ ko baña liñ ko sécuriser wul motax de dedet du deug in yuridu na ñom bëgguñu illa firara ludul daw buddi tapet ndax de toute façon nafiq mom bokko na ci critèream yu gëna mag moy ra daw mom te lu yëngu mu fokk nem tay mu dé tax gaay démasqué nañ ñom bi affaire bi ki ñu gis ne Abu Sufyan mi kat il est déterminé hein ta nak sa fi bi jour mu nek leg mo mak mo he gis nga ya ahla yathriba e yeen les habitants de chous de medine irdion la moqa amu ngeenu taxaway fi de irdion delu len sen dekk baye fi ñi ñuy dof doflu dañuy kan nasu baye len fi way ñeen woro nak ci ñom way sajunu ñuy ñaan permission far ya kon ben mbolo minhum ci ñom annabi ya ñew ci ranu sallam nan ko ah ñun de dañu bëggoon rek nga jéggal ñu ñu dem ci kër ya ndax mom il faut ñu togal fam ya ndax tamit woru il faut ñu taxanil leen te tamit kër ya kenn sécurisé wu leen ñun de dañu bëggoon dem assurer sécurité bi comme que dañuy sécuriser rek te worul ah té ñu dem lé nak dañ na ñen ñu nafiqi ko doon wax de wa ala yathriba ñeneen ñi ne juif yi ci borom xam xamu tafsir man li jifi ñoroon wax nafiqi ne len de yeen nafiqi yeen ñi nga xamne yeen xamnañ bu baax de gëmu ngeen na nekk ci biir mais té nge joggé len fi gis nga ñu nak ñeño and te Abu Sufyan il va les massacrer yeen nak dañoo bëgg sen dañoo leena bëggal lu baax roccé ku len lég ba daré xew yeen ñi jifi ko ron mais dal de toute façon lum ci man di demé nafiqi dañ ko doon wax ñoomi wayasazinu motax mu ne fariqun minhum lolou lay woné nafiqi la ñoom ndax jifi du ñoom ci ñoom ñoy ñew di ñaan permission nafiqi ya fa néwon daam dañuy ja nan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaquluna ñu ñu nan inna buyutana suñu kër yi awratun c'est pas sécurisé way c'est pas bunkerisé de worul le wama hiya yalla ne du deug wama hiya bi awrata dara du lolou taxul le in yuriduna ñom dal bëgguñu illa firara ludul daw tapeta la tax rek ragal de motax ñuy wax walaw dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilul fitna la atawha wama talabbu biha illa yasira mune walaw dukhilat te buñu duggon kat alayhim ci seen kër yi fekk leen fa wala ci medina min aqtariha joge ci côté medina bu doon ñom yéfé yi dañoo fexé ba duggu bir medina summa su'ilul fitnata ginaaw gi ñu laaj leen ne leen déllu leen ci genn leen ci diiné ci ngeen nek acca genn leen la atawha wat naane dinañ bu boba dinañ leen d'accord né di way ñun kay xam nga ne diiné sax dañ ci masula nek dañ ci genn dañuy dikké liñ leen wax ne leen nek bokkale leen genn leen ci diiné ji dañ koy dañ ci genn wa ma talabbu biha ta ñom nak xamuñ ne le fait que ñom ñu rucc ngir lool bu doon dañu jël ka bo xamne makkat ay koalisation Abu Sufyan wa Quraysh ak seen ñi dugg nañ ci dekk bi ñom de bu ñewon ne len genn len ci diine ji ñu yéne ngir nekk en sécurité de façon sax ma suñu gum mu ne ta ñom yewul ne wa ma talabzu biha illa yasira taxamuy ne même bu doon dañu def lool lool dafa xewon ba ñoom ñu genn ci diine ji xamuñ ne ñoom duñu rester en vie li leen déssé biha ci adina go ci madina illa yasira lu dul lu ndaw moy de toute façon ñu mënd déwé dinañ dé fekk yalla moy même bu dé yow dañu japp ne li da leen bi c'est momentané ngir ñu xamuñ ne c'est momentané ñoom liñ bëgg moy bu yéfé bu won dañu jël ka yéfé dugg bir madina min aqtariha jaaré ci côté yi ba dugg summa suilu ñu laaj leen ñoom nafiqiyal fitnata na leen genn leen ci diina ji bokkale leen yalla la taw ha wat na ne dinañ ko dikke wa ma talabbu ta xamuñ ne bu boba duñu def biha ci bir madina duñu fa nek duñu fa passer illa yasiran du li neew de fek leen faray leen ndax tamit ku deewul de mom soa nga de ci front bi wala nga de se keur wala nga de ci bend mer wal kullu nan la ko way kat bo xat won na mun na wal maut wahid mo tax khubay bu lol walastu ubali hina uqtalu muslima ala ay janbin li ala allah masra'u wala ubali falew ma hina uqtal buñ may ray muslima ma nek ko xamne julit la ala ay janbin ci ana ci ban côté ban ki lañ may teul lañ may ray grawul en tout cas l'essentiel moy na nek julit ñi nak ñom xamuñ nañu même bu doon lool dafa xew bañ muju tubbi de toute façon ñom seenu tub yalla wané na ñi sax tub ñi ay yef ay nafiq ñom ñoo gina bon ci yefé mais comme ko dañuy wané ne julit le mais bu yefé yi sax pénétré won bir medina ba ñew ne len acca genn len ci diiné di ñom ñoo jëf ñom dañuy répondre tout de suite mo dañ ci ene won sax da xamul ne après lool du gennewul le lool taxul atté bi yalla nar atté ci ñom mo duggal len safara lool taxul ak ray len lool dindi wu ko tax après bu ñu déewul won fi dinañ dé ci kanam mo na wala qad te deug deug re ñom ñi nafiqay kanu ne kon nañu ava xew xew bi ahadullah don digeunte ak yalla diko diyal nan mom digge yalla dig yalla ne min qablu amali la yawluna al adbar duñu wone ginnaw mukk mo la ba badar amé nafiqi gis ne e ndax nafiqi ava badar sax ñoo tuñu mais bi badar amé ba jullit ñi rabbi allah duma yefé yi ah legi nak ñene ah day kan dekk ak seen touti way lol moy jaan touti na naka dangar gaam ci bir kat ñun ñi dal gis nga notre salut est dans l'islam nañ fexé dal dugg ci diiné même boudé luñu gëm dañ ci dugg ni ndax tamit avantage yépp ki la nekk tan yi dal diiné gi ko yow moy diiné mod xam nga xaw leen ño xam dañuy jékk rek sol na solo na solo ni baabi na mo xew na solo ki na nek li la dubbu tariikha sangam ndax mo taw xamone yow bo ci dubbu da ko wara set bu ba moy nafiqi nak ñene ñom de toute façon comme ko affaire bi dal barab bi ñene nak après nak ñu dal nak biñ ci wé nan moy jun oh biñ jëgon affaire bi après xex yi amo ñene ñom ah yoy ñu bëc ci ta waxut kat def nañ fa lañ fa defo mais ñu ligé won yalla ne ko ñu bo duñu daw mu ta tamit gis nga bu xex amé nañu fekk ci set bu boba lañuy xam ni ñoo ñoy jambar yalla ne ñoo li da tak liñ wax deug gis nga biñ def fi ñewul ñen ñi naan yalla yaronte bi sallam mom digu ñu loolu la nafiq ñom loolu lañ doon loolu lay wor ñen ñi ñom pour daw ñew di tafat lo ay di bubbo ay sama keur da am dama rab yu ma fa wara def wuurul yalla ne nak te pourtant li ñom nak dañ ne waxu ñu li wala qad kanu ta ne kon nañ amali ahadullah julul rendez-vous ak yalla kol re min qabl tijid la yu wallu na ne ñom duñu mujj duñu daw mu duñu wane ginnaw mu xex xex mom bu baat ba yeferi ñew fi duñu wane ginnaw mu wa kana taxamul ne wa kana ta ne kon ahadullah rendez-vous bi yalla kol re bo xamne yalla bu ko jele la bo joxante yalla ak kolore moy ne li la koy def xamuñ ne kolore yalla masoula yalla da koy laaj kepp ko xamne da nga dig ak leg yalla dara yalla dina ko laaj ñoomi dina len laaj yeen yene ne won bay bañ de ba ñu dina len laaj lam motax ñoom ñu waxo li ak bañ ko waxe lam motax ñewuñu lan respecte li nga xamne mom lañ waxor xamna kon fofu lañuy yëm nak dañu guddu ba bi ni ñew muy kon aya 15 bi gis nañ ko kala ñi bi ni ñew mu ñu wara gis qul la yanfa'akumul firaru in farartum min al maut aw al qatl wa idhan la tamattauna illa qalila kon fofu mom aya 16 mom lañ wara gis bi ni ñew inshallah muy continuer même nafiqi ak yoyu والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين